ฉะนั้นผู้บวชเข้ามาแล้วจงตั้งใจเจริญอสุภกรรมฐานให้มากๆทีเดียวแหละเพ่งกายตนและกายผู้อื่นให้เห็นเป็นของไม่สวยไม่งามอยู่เสมอความจริงมันก็ไม่สวยไม่งามจริงๆมันจะสวยจะงามอะไรแล้วมันสกปรกนั่นแหละเราจึงได้อาบน้ำชำระอยู่ทุกวันทุกวันนี่นะถ้าลองไม่อาบน้ำลองสักเจ็ดวันลองดูสิมันส่งกลิ่นออกไปใกล้ผู้อื่นก็ไม่ได้เลยเพราะอะไรนะมันจึงเป็นอย่างนั้นเอ้าต้องสาวหาต้นเหตุมันสิอาหารที่เรารับประทานเข้าไปนี่นะมันสะอาดหรือมันสกปรกเราก็รู้ได้เลยมันสกปรกแต่มันร่างกายอันนี้มันอยู่ด้วยอาหารสกปรกเช่นนี้จะไปเอาของแห้งๆของแข็งๆอะไรไปให้มันย่อยมันย่อยไม่ได้ธาตุไฟนะจึงเอาของเหลวๆอย่างนี้ลงไปไปธาตุมันย่อยได้แต่ถ้ากัดย่อยน้ำอาหารส่วนละเอียดไปซึมซาบไปเลี้ยงร่างกายทุกส่วนนี่ส่วนหยาบก็ระบายออกไปสู่กระเพาะล่างแล้วก็ถ่ายเทออกไปทางทวารหนักก็อย่างนี้แหละลองพิจารณาดูการถ่ายเทของเก่าออกไปนั่นก็มีกลิ่นเหม็นใจสะอาดเมื่อไรบัดนี้อาหารละเอียดที่ไฟธาตุย่อยไปซึมซาบไปเลี้ยงร่างกายนั่นมันก็ซึมซาบออกไปตามขุมขนทำงานหนักเข้าไปไฟธาตุมันร้อนแรงมันก็ขับเหงื่อออกมาเหงื่อนั่นแหละเรียกว่าเศษของอาหารละเอียดที่มันหล่อเลี้ยงร่างกายมันหมดอายุของมันแล้วมันก็ออกมาเป็นเหงื่อใครเหงื่อออกมาแล้วไม่ชำระล้างมันแห้งเข้าเกิดกังก็ติดเข้าเป็นใครในร่างกายนี่สะสมไว้มากเข้าไปมันก็ส่งกลิ่นเหม็นออกไปแตะจมูกเจ้าของเองด้วยแตะจมูกคนอื่นด้วย อันนี้นะลองคิดดูให้ดีในร่างกายอันนี้พระพุทธเจ้าจึงสอนให้พิจารณาให้เห็นว่ามันไม่สะอาดตามความเป็นจริงไอ้ที่ว่ามันสะอาดนั่นเพราะตกแต่งผิวนอกนี่ต่างหากหรอกเพราะอาบน้ำขัดสบู่ถูตัวชำระเหงื่อใครออกไปแล้วก็เอาผ้ามานุ่งผ้าห่มเอาเครื่องประดับมาใส่เข้าเอาทุ่มหูสร้อยคอแหวนเพชรสร้อยข้อมือนาฬิกาข้ออะไรอยู่นี่นะประดับเข้าไปแล้วก็แพรวพราวคนทั้งหลายเห็นก็ว่าสวยงามที่จริงไม่มีอะไรสวยภายในนะมันสกปรกอยู่ตามธรรมชาติของมันมันสวยแต่ภายนอกเพราะอาศัยการประดับตกแต่งเท่านั้นเองอย่าไปหลงทวารทั้งเก้านั่นน่ะทวารตาทวารหูทวารจมูกทวารปากทวารหนักทวารเบาเหล่านี้นะเป็นที่ถ่ายเทออกซึ่งสิ่งโสโครกของเสียที่มีในร่างกายเช่นน้ำมูกน้ำลายสันเลดอะไรหมดนี้นะขี้ตาขี้หูขี้จมูกขี้ลิ้นอันหมู่นี้นับว่ามันเป็นของเสียอยู่ภายในร่างกายนั่นถ้ามันไม่ระบายออกมาตามทวารทั้งเก้านี้ร่างกายนี้จะวิบัติจะอยู่ไม่ได้เลยโรคภัยจะเกิดขึ้นเบียดเบียนเอาแปรปวนแตกดับไปไวทีเดียวแหละอันนี้ให้พากันพิจารณาเพ่งดูความจริง ของร่างกายให้มันเห็นอย่างนี้ถ้าเพ่งดูภายในเรียกว่าเราเพ่งดูด้วยญาณความรู้บัดนี้นะถ้าเพ่งดูด้วยตาเปล่านี่ไม่เห็นเพราะมันอยู่ที่ลี้ลับหนังหุ้มอยู่โดยรอบหมดเลยสมมติว่าถ้าลอกหนังนี่ออกแล้วอย่างนี้นะมันจะต้องเห็นเลือดเห็นน้ำเลือดน้ำเหลืองอะไรต่ออะไรทะลักออกมาไม่น่าดูสักนิดเดียวเลยถ้าแหวะพุงนั้นออกไปยิ่งแล้วใหญ่เลยไส้ใหญ่ไส้น้อยตับไตปอดโครงกระดูกเลือดพังผืดเส้นเอ็นเส้นน้อยเส้นใหญ่หนึ่งรัดโครงกระดูกนี่ไว อันหมดนี่นะเราต้องรื้อถอนออกดูสิร่างกายอันนี้นะเดี๋ยวเมื่อรื้อออกแล้วเราถามจิตใจตัวเองดูสิว่าไอ้ที่ไหนว่ามันสวยมันงามนั่นตรงไหนแน่นอนนะทุกคนก็ตอบตัวเองได้เลยว่าไม่มีอะไรสวยงามมีแต่สิ่งสกปรกโสโครกอยู่ในร่างกายอันนี้ถ้าหากว่าทิ้งไว้นานวันไปยิ่งทรงกลิ่นเหม็นมีสีสันก็ไม่งามเลยดำคล้ำไปมีแมลงวันมาไข่มีหนอนไปใส่กินอยู่งั้นแรงกาสุนัขมาเยอะแยะกันกินนี่ถ้าเอาไปเผาไฟก็เหลือทั้งแต่เท่ากับกระดูกเท่านั้นแล้วมันจะมีอะไรเป็นสิ่งที่น่ารักน่ายินดีพอใจบุคคลที่ไม่พิจารณาเห็นความจริงของร่างกายอย่างว่านี่แหละมันจึงหลงรักหลงใคร่หลงกำหนัดยินดีไปต้องมันภาวนาพิจารณาอสุภกรรมฐานนี่บ่อยๆทีเดียวแหละนานๆจึงพิจารณาครั้งหนึ่งไม่ได้ต้องพิจารณาบ่อยๆปวดก็เห็นโทษแห่งกรรมคุณแล้วจึงได้มาบวชเมื่อบวชเข้ามาแล้วยังจะหวนกลับยินดีมันไปอีกอย่างนี้มันหลอกตัวเองนั่นแหละกิเลสมันเป็นผีหลอกมันหลอกใจตัวเองใจไม่มีปัญญาก็เลยหลงกลมายาของกิเลสเลยไปตามกิเลสอ้าวถ้าไปหามันแล้ววันนี้มันก็บังคับให้ทำงานไม่ทำก็ไม่ได้ไม่ทำก็ไม่มีอันจะกินอันเป็นนักบวชนี่เรียกว่ามีชีวิตเป็นอยู่กับชาวบ้านชาวบ้านผู้มีศรัทธาได้บริจาคทานมาจึงไม่ต้องมีเงินไม่มีเงินไม่มีทองอะไรก็อยู่ได้ส่วนเป็นคฤหัสถ์นั้นไม่มีใครเลี้ยงใครตนเองต้องเลี้ยงตัวเองต้องหาอยู่อย่างนั้นกรรมผลทนแดดลำบากกรากรรมค่ำไม่ได้ยืนคืนไม่ได้ยุไม่ได้ดับแสวงหาอยู่เพราะว่านั้นถ้าเป็นคนมีครอบครัวแล้วยิ่งเอาใหญ่มีสมาชิกในครอบครัวผลิตกันออกมาเลยเป็นภาระแล้ววันนี้ต้องหาเลี้ยงกันนี่แหละโทษแห่งความกำหนัดยินดีมันให้ทุกข์ในภายหลังได้รับความขมขื่นจะทิ้งก็ทิ้งไม่ได้วันนี้ตัวเองผูกมัดตัวเองติดสนักเต็มที่แล้วทุกข์ทนทรมานยังไงก็จำใจต้องทนทุกข์ทรมานไปอยู่อย่างนั้นในที่สุดร่างกายนี่มันก็ทรุดโทรมไปทุกฝ่ายไม่มีอะไร ปล่งปลั่งไม่มีอะไรตึงตังอยู่เหมือนแต่ก่อนแล้วอวัยวะน้อยใหญ่ทั้งหลายเนี่ยที่ว่าสวยว่างามมากับชำรุดทรุดโทรมหย่อนยานลงไปหมดตาก็มัวหูก็อื้อผมก็งอกขาวฟันก็โยกคอนหลอนไปเคี้ยวอาหารก็ลำบากไอเอ็นก็หดบ้างยานบ้างน้ำมันไขข้อก็แห้งเดินก็ขัดไม่สะดวกเลยลุกก็ยากนั่งก็ยากจะไปทำการทำงานหนักเหมือนแต่ยังหนุ่มไม่ได้เลยก็ต้องมีถ้าอยู่ครองเรือนก็อาศัยกินแต่กับลูกกับหลานไปพอรอวันตายเท่านั้นเองแต่เราพิจารณาให้มันถึงที่สุดลองดูสิร่างกายเนี่ยมันเป็นยังไงนี่ถ้าพิจารณาไม่ถึงที่สุดแล้วมันไม่เบื่อไม่นายอย่าให้มันพิจารณาอย่าให้มันค้างอยู่ต่อพิจารณาตลอดถึงมันนุ่นขึ้นสู่เชิงตะกอนไปเผานุ่นยังเหลือแต่เท่ากับกระดูกกระดูกนั่นเอาให้ใครเขาก็ไม่เอานอกจากว่าลูกหลานเท่านั้นแหละนับถือว่าปู่ย่าตายายของเราก็เอากะพากันไปบรรจุไว้แห่งใดแห่งหนึ่งถึงปีหนึ่งนู่นไอ้ผู้ใจบุญน่ะจึงมาชักบังสกุลอุทิศส่วนบุญกุศลให้ก็มันเป็นอย่างนี้นี่ชีวิตนะให้พิจารณาดูให้ดีเมื่อเป็นเช่นนี้เราผู้มีบุญวาสนาได้สร้างได้สั่งสมมาแต่อดีตทนหลังจึงโดนบันดาลให้มีศรัทธามาบวชแล้วก็บวชอยู่ในอรัญญิกาวาสจูป่าเป็นสถานที่กันดารเป็นสถานที่สงบสงัดเปล่าเปลี่ยวอยู่ก็ต้องอยู่คนเดียวไม่มีคู่ชนิดอยู่ป่าอย่างนี้แหละบุคคลที่ถากว่าไม่บุญไม่แรงนะจะอยู่ไม่ได้เลยเหงาตายแต่อย่างนั้นอันนี้ก็ยังอยู่กันได้ยินดีอยู่กันแล้วจะยินดีแต่ความสงบสงัดเท่านั้นแล้วไม่ทำความเพียรไม่เจริญพระกรรมฐานให้ปรากฏในจิตใจสักหน่อยกิเลสทำมานมันก็มาดึงไปอีกแล้วอยู่ในป่าที่สงัดไม่ได้อีกเพราะนั้นอย่าพากันประมาทให้พากันเร่งทำความเพียรเข้าอย่าไปเห็นแก่หลับแก่นอนผู้ที่เห็นแก่หลับแก่นอนนี่แหละนับว่าเป็นภัยอันร้ายแรงมากทีเดียวเพราะผู้คนนอนมากนะมันไม่มีปัญญาเลยล่ะกิเลสมันก็มากอันนี้ร่างกายก็อ้วนท้วนตัวนี้ราคะตัณหาอะไรมันก็กำเริบแหละคนนอนมากอ่ะผู้ใดทำอะไรลงไปมันต้องรู้เองมันนี่มันต้องรู้นั่นแหละต้องการเพื่อจะให้รู้เองไงรู้ว่าทำอย่างนี้มันเป็นไปเพื่อกิเลสเป็นไปเพื่อทุกข์ให้มันรู้ด้วยตนเองอย่าไปหลงไปเมาอยู่ตลอดเวลาอ่านตัวเองไม่ออกใช้ไม่ได้ไม่ใช่สาวกของพระพุทธเจ้าแบบนั้นนะนี่เรานอนเท่านี้กิเลสมันยังกำเริบอยู่นี่นอนน้อยลงเราฉันเท่านี้กิเลสมันยังกำเริบอยู่ก็ฉันน้อยลงกว่าเก่ามันต้องดัดทางกายเข้าช่วยด้วยเราจะไปดัดแต่จิตใจอย่างเดียวไม่พอไม่ไหวมันต้องเอาทางกายเข้าด้วยอย่าไปกลัวตายมันไม่ตายหรอกพระพุทธเจ้ายังไม่ตายพระองค์อดนอนผ่อนอาหารจนร่างกายสู้ผอมยังแต่หนังติดกระดูกพระองค์ก็ยังไม่ตาย บุญมีแค่อย่างเดียวแล้วไม่ท้ายหรอกพี่บุคคลทำความเพียรพยายามเจริญพระกรรมฐานเพื่อบรรเทากิเลสออกจากจิตใจนี่แล้วตายด้วยความเพียรนั้นดีกว่าที่บุคคลไม่ทำความเพียรปล่อยให้กิเลสตัณหาครอบงำจิตใจแล้วทำบาปทำกรรมมันชั่วใส่ตัวเองเพราะอำนาจแห่งราคะโทสะโมหะนั้นไอ้อย่างนั้นบุคคลผู้ฉะนั้นจะมีอายุยืนอยู่ตั้งร้อยปีก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะว่าผู้นั้นตายแล้วจะต้องไปสู่นรกอบายภูมิทนทุกข์ทรมานอยู่นานแสนนานเมื่อเป็นเช่นนี้เราจะมีประโยชน์อะไรแล้วอายุยืนนะยืนอยู่ด้วยการทำกรรมมันชั่วยืนอยู่ด้วยการสะสมของกิเลสเช่นนี้ไม่มีประโยชน์อะไรต้องเตือนตนอย่างนี้เมื่อเตือนตนได้อย่างนี้มันก็มันขยันนะไม่เห็นแก่หลับแก่นอนนะเห็นแก่ขบแก่ฉันรู้จักประมาณตัวของตัวเองอันผู้ที่อดอาหารก็ไม่ถูกต้องความจริงนะเพราะพระศาสดาอดมาแล้วไม่สำเร็จรับผ่อนอาหารนี่ดีอันนี้นะผ่อนอาหารนี่ดีผ่อนพอประมาณถ้าเห็นว่าจิตใจมันเป็นปกติแล้วไม่ดื้อรั้นแล้วอย่างนี้เราก็ฉันเต็มอัตราก็ได้ถ้ามันกำเริบเสิบสายกันเอาผ่อนลงอย่างนี้นะการฝึกตนนี่หลวงปู่ก็ฝึกตนมาแบบนี้แหละตั้งแต่ยังหนุ่มไม่ค่อยได้อดอาหารอย่างเพื่อนหรอกว่ายังอดก็วันเดียวเท่านั้นแหละแต่การผ่อนอาหารนี่อันนั้นเรียกว่ามันก็จะว่าเกินขอบเขตก็ได้เพราะฉันเข้าวันละฝ่ายมือข้าวเจ้านะไม่ใช่ข้าวเหนียวอ่ะฉันเข้าวันละฝ่ายมือนี่ตลอด3เดือนอย่างนี้ร่างกายมันก็ผอมยังแต่หนังติดกระดูกรุ่นเลยแต่แล้วมันก็ไม่ตายนี่เมื่อบินทบาทฉันบินทบาทตามปกติไปแล้วร่างกายมันก็อ้วนขึ้นตามสภาพของมันตามเดิมนั่นแหละเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวตายการทำความดีนี่ไปมัวแต่กลัวทุกข์กลัวยากกลัวโรคภัยไข้เจ็บจะเบียดเบียนร่างกายอย่างโน้นอย่างนี้ถ้าผู้ใดกลัวอยู่อย่างนั้นเนี่ยกิเลสไม่แห้งเลยทำความเพียรก็ทำพอแต่ขอไปทีนั่งภาวนาก่อนนั่งพอเป็นประเพณีอย่างนี้นะเช่นนี้แล้วกิเลสมันจะบรรเทาไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนว่าท่านทั้งหลายจงทำความเพียรเผากิเลสให้เราร้อนอย่างนี้แหละกิเลสน่ะมันนอนเนื่องอยู่ในจิตใจทีนี้เมื่อบุคคลไม่ทำความเพียรไม่น้อมสติเข้าไปควบคุมจิตไม่ทำจิตให้สงบลงไปอย่างนี้นะกิเลสมันก็สบายอยู่แต่ถ้าทำความเพียรน้อมสติเข้าไปควบคุมจิตเพ่งความรู้สึกอันนี้ให้มันสงบมันไม่คิดไม่ปรุงไปที่อื่นคราวนี้อนุภาพแห่งสมาธินั่นนะมันไปทับเอากิเลสกิเลสอยู่ไม่ได้เดือดร้อนนะเมื่อกิเลสมันโผล่ออกมาแล้วก็เจริญปัญญาพิจารณาให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปหมดแหละกิเลสต่างๆความรักความชังความหลงความเมาล้วนแต่ไม่เที่ยงทั้งนั้นเลยเรื่องใดอารมณ์ใดโผล่ขึ้นมาในจิตใจแล้วก็พิจารณาเห็นว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเกิดแล้วดับไปอยู่อย่างนั้นพิจารณาเจริญปัญญาต่อถ้าเห็นว่าสมาธิมันจะอ่อนแอแล้วมันจะถอนเองแล้วก็เอ้าหยุดพิจารณา เพ่งความรู้สึกอันนี้เข้าไปให้มันสงบลงไปอีกทีหนึ่งเมื่อมันสงบได้ที่แล้วเอาอะไรโผล่ขึ้นมาแล้วก็พิจารณาอันนั้นให้มันเห็นแจ้งประจักษ์อย่าให้มันสงสัยลังเลอย่างนี้นะเช่นนี้แหละเมื่อพิจารณาเห็นชัดตามเป็นจริงแล้วก็ปลงความวางแล้วรวมจิตลงเป็นหนึ่งเหมือนเดิมเพ่งความรู้สึกอันนั้นน่ะให้มันยิ่งให้ความรู้อันนั้นมันยิ่งรู้อะไรรู้ไตรลักษณญาณแล้วรู้ว่าสังขารทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหมดไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนเลยสักหน่อยเดียวดังแสดงมา